Super Witus, le prophète Mabé Elissi, Junior Sédé, l'ingénieur du son. Boy bagata qui s'est fait un bouc. Autant de la cima mon kiss. Les amours à bateau. Chaline Galiamaï. On compte à ma belle. PDG Pati. Africana, hein? Les Arabes président. Autant de la boca. Ok, on a un moment. Un groupe en amour. Ma comme un ministre, bauta na mboka oke ya mpona muma Mokuluka Albert Bumbito Yeza la bape deshe Bauta na mboka oke ya mpona muma Mokuluka Yeza la bape komersan Bauta na mboka oke ya mpona muma Mokuluka Kulufay Yeza la bape homme d'enfer Bauta na mboka oke ya mpona muma Iseke mangaye Bauta na mboka oke ya mpona muma Mboko lo kumbayi serenge Ay ngaye Ay ngaye Ay ngaye Mabele elisio Ay ngaye Okula kankumu ya mboka o Ay ngaye Ay ngaye Mabele elisi Mounima ye kwa te Mwana mbanda inge ifoto Auta na mboka oke ya kuna muma Hili yengongo me depite ya bweni oke la nguna o Elfe kuro kwa na mboka Auta na mboka oke ya kuna muma Inyolongi malongo malonja te myolore oke la nguna mbo Izara tada bombole o Auta na mboka oke ya kuna muma Sekutu ya gore ya kayongole oke la nguna mbo Isikia ba mongo bonina Auta na mboka oke ya kuna muma Osama mpotelo ne wanziri bongolo yala na oke la nguna mbo Mofasa tema e, auta na mboka oke ya kuna muma Kisingari yangwe, polole la kuza oke la kuna muma Okula kapo mandeke, auta na mboka oke ya kuna muma Kati na mboka, mabao njete myolole oke la kuna muma Shina yondo, auta na mboka oke ya kuna muma Onewela bambwa tatanya maliki muke loko na ke la kuna muma Ezala sayo disanga, auta na mboka oke ya kuna muma Wasa mboa potelo ne wazile bongolo yala na oke la Papa modisoe, auta na mboka oke ya kuna muma Kajirolo kena lobu te kamyoke la kuna muma Ezra yaya modinoe, auta na mboka oke ya kuna muma Baka nga baba kite rojoke la kuna muma Ezra kime mayiochie, auta na mboka oke ya kuna muma Ezra tere bolo jweli kimoke loko na oke la kuna muma Mokuna kodi sekae, auta na mboka oke ya kuna muma Nyame bongongo obita na okera kuna ye Ayagi kota yo, ata mote teke ya kuna muma Moto chike yoko yoko, baringa yo zoma na okera kuna Eza la malu bomboka e, auta na mboka uke ya kuna muma Malu mboka yoko yoko e, bayo la kelo le okera kuna Eza la mama bosi simia e, auta na mboka uke ya kuna muma Wazo mbisi ya maye, kuna miro chike okera kuna Ela rena mineta e, auta na mboka uke ya kuna muma Ay ngaye, ay ngaye, ay ngaye, ay ngaye, mabele elisio, ay ngaye, okula kankumu ya mboka o, ay ngaye, niko ekenga, malato alangi, malata e, mama na gracia, mwasi ya kitako mwasa ni gondo, basi ya pembe, basi ya badepanse, Mwasa songo tobo Baka muke la kimi bako mabale se pase Ma bebe, mwasi ya losha Maria mama na yesu Azalaka munga Yudasi ya tetaka yesu Azalaka nde Rwanda Joseph papa mwokoli Azalaka moluba Jean-Baptiste Azalaka lokele Pierre Azalaka motete to ma zalaka moko moye ata ufili ga izoba eske uebi nikonanga kwa yiri jipa kotora mo manye ya kiriti nitingi na bandala salora shigi na ronko ya kikwanda kateli yango mira ikana zina e kateli yango kutati ni poke poke na mwala yolo e Kadhafi na kwe ya kabama, imi yose kwa toma Kadhafi Honorable Mbichibo lenge yoma Tulanga jabako tule, oche kalipole, tulanga jabako tule Teki hilo voze, oche te goli ate Mami kilo mamo yo, nisanga ya wikilo ye Telefo pangwe ya wikilo ye Marome ya biji ya plaza Chanteur Kiwaka Basi Baka Bomba mal à l'aise Akandolo Biso qui parade Biso biso la narade Biso qui parade Patouka et mal à narade Biso qui parade Tonton Mola mal à narade Biso qui parade Colibé yon mal à narade Sidoni, Sidoni, Sidoni, Sidoni, Sidoni Sidoni Ramoli Alana Kanambo Sole Sidoni Ramoli Landa Rokolo Ma Rikiti Mapole Floli Andese Ma Kumanda Kiyo Masalio Bebe Ale Yaya Rikiti Mapole Etasi Nima Bibi Ma Miradi Asalio Miradi Kaye Basalio Andre Mugudi Malawai Malawai Kule Malo Kongo Bamoni yet mangwana ba komi mala lese Bo bamoni mimi bekina ba ye mala lese Bamoni noko yunga ba komi mala lese Bamoni veni ka botende ba ye mala lese Mama na bina ba mala lese Bamoni noko deni ba ye mala lese Chicago 323 la kitako Mama bina mala lese Bamoni chitan frontier ba ye mala lese Bamoni bana kongo, baye malade Bamoni pomba ye bala